alimentacyjnym, jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenia na dzieci. Książka Alimenty po zmianach, jak szybko dostać pieniądze na dziecko, już w kioskach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie drukarza z Łodzi. Przepis dotyczący karania za odmówienie bez powodu świadczenia usług jest niekonstytucyjny. Padł rekord temperatury w czerwcu. Ponad 38 stopni pokazały termometry w Lubuskiem. Polskie gwiazdy w Zakopanem. Już jutro rusza Lato z Radiem Festiwal. Karanie za odmowę wykonania usługi ze względu na światopogląd bądź religię jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sprawa dotyczy drukarza z Łodzi, który ze względu na poglądy odmówił wydruku plakatów dla organizacji LGBT. Sąd uznał go za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia kary. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego wysłał 2 lata temu prokurator generalny. Chodzi o artykuł 138 Kodeksu Wykroczeń, mówiący o karze grzywny dla osoby, która zawodowo świadczy usługi, ale odmawia ich wykonania bez uzasadnionej przyczyny. Sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński tak uzasadnił wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ukaranie za odmowę świadczenia usługi nie stanowi podstawowego interesu konsumenta, jakim jest oczekiwanie, by usługa, o którą się zwraca, była zrealizowana. Bo z artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń nie wynika obowiązek takiego działania. Po drugie, artykuł 138 Kodeksu Wykroczeń nie realizuje też w rzeczywistości celu antydyskryminacyjnego, gdyż w przepisie nie ma wyraźnego wskazania, że dotyczy on treści dyskryminacyjnych. I po trzecie, analiza praktyki stosowania skarżonej normy potwierdza, że w sprawach dotyczących artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń albo wymierzane są kary niskie, albo sąd odstępuje od ich wymierzenia. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny mówi, że z satysfakcją przyjmuje wyrok. Zbigniew Ziobro powiedział, że wolność należy się wszystkim i każdy ma prawo odmówić wykonania usługi, jeśli nie jest ona zgodna z jego przekonaniami. Wolność należy się wszystkim i nikt nie powinien pod hasłami tolerancji używać aparatu państwa, by zmuszać innych do pogwałcenia ich własnej wolności. Czy to wolności sumienia, wolności wyznania, czy też wolności gospodarczej. Żyjemy wreszcie w wolnym państwie. Mamy wolną konkurencję, mamy możliwość wyboru, możemy się organizować, możemy głosić zupełnie odmienne poglądy i wartości pod warunkiem, że nie są one w sposób jaskrawy złamaniem porządku prawnego w rozumieniu prawa karnego. Zdanie odrębne w sprawie zgłosili sędziowie Trybunału Wojciech Sych oraz Leon Kieras. Mamy nowy rekord czerwcowej temperatury w Polsce. Padł w Radzyniu w województwie lubuskim. Po południu termometry pokazały 38,2 stopnia. Gorąco było w całym kraju. W prawie co drugiej stacji pomiarowej IMGW temperatura przekraczała 33 stopnie. Jak mówi synoptyk Szymon Ogórek, gorące powietrze napłynęło do nas z nadmorza Śródziemnego i Afryki Północnej. To jest taki typowy napływ powietrza zwrotnikowego nad Polskę, które przyczynia się właśnie do wystąpienia fali upału. Nad Polskę w nocy napłynęło już chłodniejsze powietrze. Jak dodaje Szymon Ogórek, temperatury będą już zdecydowanie niższe. Zrobi się chłodniej, chłodniej około 10 stopni, miejscami może nawet troszkę więcej. Wrócimy do temperatury na poziomie 20 kilku stopni Celsjusza w całej Polsce. Na wschodzie Polski to będzie 22 stopnie, na zachodzie 27 stopni. Nowe czerwcowe rekordy temperatur zanotowano także w Niemczech. Wczoraj w Brandenburgii i Saksonii w kilku miejscach było 38,6 stopnia. Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej został szefem koalicyjnego sztabu wyborczego przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Adam Szłapka z Nowoczesnej będzie sekretarzem sztabu. Znaleźli się w nim jeszcze m.in. Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska, prezydent Sopotu Jacek Karnowski i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Lider Platformy Grzegorz Schetyna mówi, że jego partia od dawna pracowała nad tym, by zbudować dobry fundament obywatelskiej koalicji. Czas po wyborach europejskich dzisiaj przynosi nam nowe wyzwania. Zbudowanie szerokiej, obywatelskiej, samorządowej, europejskiej, wreszcie demokratycznej koalicji. W takiej, w której będziemy mieli przekonanie i pewność, że wszyscy przedstawiciele demokratycznych, obywatelskich, właśnie samorządowych aktywności się zmieszczą, że znajdą swoje miejsce. Grzegorz Schetyna powiedział, że sztab i koalicja mają charakter otwarty. W tym tygodniu lider PO ma rozmawiać z prezesem PSL-u, a na początku przyszłego z szefem SLD. Pierwszy przystanek Zakopane. To tam jutro rozpocznie się Lato z Radiem Festiwal. Na początek koncert tria Włodka Pawlika w Czerwonym Dworze. Będziemy grali w trio repertuar z płyty Moniuszko Pawlik, Polish Jazz. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na mój koncert Moniuszko Pawlik do Zakopanego. Będzie zresztą transmisja w Polskim Radiu, także albo przed odbiornikami będzie można posłuchać tej muzyki, albo bezpośrednio w Zakopanem. W sobotę w Zakopanem wystąpią Kaja i Krzysztof Zalewski. Koncerty transmitowane będą na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z festiwalowych miast nadawane będą też nasze audycje. Jutrzejsze zapraszamy do Trójki, Lista Przebojów i W sobotę Narkomania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Z każdym dniem będzie więcej informacji tenisowych, no bo zbliża się Wimbledon. Mm-hmm. I to jest dobra wiadomość. Katarzyna Kawa jest blisko największego sukcesu w karierze. Ta nasza tenisistka ma 26 lat i awansowała do trzeciej rundy kwalifikacji tenisowego wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Polka wygrała z Węgierką Fanny Stolar 7-5-6-3 i by postawić kropkę na D, musi teraz pokonać wyżej notowaną Rumunkę Elenę Gabriele Ruse. Nie myślę w kontekście presji. Cieszę się, że jestem w tej fazie turnieju, w której jestem i podchodzę do kolejnego meczu zupełnie normalnie, z nastawieniem jak do każdego innego i chcę go wygrać. Powodzenia Pani Kasiu. W podobnej sytuacji jest Kamil Majszak, który wygrał z reprezentantem Indii Ramanathanem 7-6-6-3. Decydujący był właśnie ten drugi set. Drugiego seta jeszcze bardziej podniosłem poziom swojej gry, zacząłem lepiej returnować, lepiej sobie radzić w sytuacjach, w których nie radziłem sobie do końca w pierwszym secie i jak już zdobyłem to pierwsze przełamanie, to już byłem bardzo pewny tego, co się zadzieje, więc bardzo się cieszę, że mogę zagrać mecz o awans. By zagrać w turnieju głównym ten mecz o awans, Majszak musi wygrać z Francuzem Enzo Kokodem. Bez kwalifikacji zagra na wimbledońskiej trawie Hubert Hurkacz, który radzi sobie świetnie w Eastbourne. Właśnie awansował do ćwierćfinału po wygranej w dwóch setach z Amerykaninem Stevem Johnsonem. Bez eliminacji w Wimbledonie także zagra Iga Świątek. Organizatorzy przyznali jej dziką kartę za ubiegłoroczną wygraną w turnieju juniorskim. Nigeria została pierwszym ćwierćfinalistą turnieju Puchar Narodów Afryki po zwycięstwie 1-0 nad Gwineą. Uganda 1-1 zremisowała Zimbabwe, a gospodarz imprezy Egipt wygrał z Demokratyczną Republiką Konga 2-0. Drugiego gola strzelił nie kto inny, a Mohamed Salah, czyli gwiazda Liverpoolu. W kraju na razie nasi piłkarze szlifują formę przed sezonem. W Koninie Jagiellonia 2-1 wygrała z Różą Berokiem, to drużyna ze Słowacji. W Gniewinie Lechia 0-3 przegrała z Hapoelem Berszewa, to oczywiście zespół z Izraela, a Lech w Opalenicy 1-0 pokonał duńskie Brøndby. Dobrze walczą na europejskich igrzyskach w Mińsku nasze bokserki. Elżbieta Wójcik to kategoria 75 kg, Karolina Koszewska 69 i Sandra Drabik 51 kg. Wszystkie trzy są już w półfinale, co oznacza minimum brązowy medal. Ten najcenniejszy złoty wywalczył wczoraj Tomasz Kaczor w kajakarskiej konkurencji C1 na 1000 metrów. Polak wyprzedził na mecie Rosjanina Kiryła Szamszulina o 75 tysięcznych. Od samego początku byłem jak wściekły, może nie bieg, ale wściekły kaczor. Płynąłem od startu do mety, nie kalkulowałem, po prostu ruszyłem swój bieg. Przypomniały mi się też słowa trenera Marka Plocha, z którym trenowałem 5 miesięcy w Chinach. Jedź i nie bój się, po prostu jesteś dobrze przygotowany. No zaryzykowałem po prostu. Powiedziałem do siebie, Tomek, jedziemy po Mazura. No i udało się. I pojechał. 0,75 setnych sekundy. To tak sobie nawet trudno wyobrazić, to jest taki, wiesz, błysk muchy. Tyle? No nawet mniej, czy połowa może tego. No nie, teraz to żeś przesadził. W czwartek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, i tam przelotne opady deszczu, a na wschodzie możliwe także burze. 20 stopni w Koszalinie, chłodnie już będzie dzisiaj zdecydowanie. 20 w Koszalinie, 21 w Suwałkach, Olsztynie i Gdańsku, 22 w Białymstoku, Warszawie i Jeleniej Górze, 23 w Szczecinie, Bydgoszczy, Gorzowie, Toruniu, Zakopanem, 25 w Opolu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach i Poznaniu, 26 w Katowicach i we Wrocławiu, do 27 stopni w Przemyślu, Rzeszowie i Krakowie. Drogi Michale, co to jest za kwiat na twojej koszulce? Czy ty rozpoznajesz, czy nie bardzo? Wiesz co, ja lubię takie wzory właśnie kwieciste, ale przyznam, że on jest stonowany, bo to jest, człowiek elegancko przychodzi do pracy, więc to jest takie czarne z lekkim wzorem białym. Ale wiesz, on tak pobudza, bo jak jest motyw kwiatu, to tak od razu kolorowiej wygląda, mimo tego, że jest stonowane. A widzisz. A co to jest za kwiat, bo to taki, proszę ciebie, coś w okolicach żonkila taki. Niech będzie żonkil, ale ładny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2-2 i 7 trójek i to jest ten moment, w którym mamy dla Państwa podwójny bilet na koncert Nicka Masona, perkusisty Pink Floyd. Ten koncert odbędzie się w Warszawie, Przemyśliwieckiej 4A, bo to na kortach Legii, będzie 27 lipca, czyli już całkiem niedługo. 2-2, 7 trójek, proszę telefonować. Koncert Nicka Masona dla Państwa. wie pan, że już to jest ten dzień, kiedy ma być chłodniej zdecydowanie. Znaczy, no nie zdecydowanie. Woda zamarznie? Myślę, że to nie są jeszcze te wartości numeryczne. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem? To ci historia. No okej, no. Obśmiałem się troszkę. No dobra, no ale co, w sensie, że nie jednak. Że nie aż tak, żeby zamarzało, ale zdecydowanie myślałem, że niższe. Zależy od ciśnienia. O, zależy od ciśnienia. O, bo może zamarznąć, jak będzie inne. No dobra, marzę. Takie branżowe gadki. Kompromitował dalej. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panie doktorze. Wartości numeryczne są takie, że już jest tyle po siódmej, że czas zacząć. Że już czas by coś zrobić. I zadać pytanie od pana Pawła. Pan Paweł dopytuje, czy jak wyłączymy latarkę i ona przestanie świecić, tak? To te fotony wysłane wcześniej będą dalej się przemieszczać. Tak, będą się przemieszczać. Prawda? Tak, no bo te, które już wyleciały, no to one nie to wiedzą, muszą że, tam, na miejsce ten, że tam jakby ten sąsiad, czy ten za mną już jakby nie został wyprodukowany. Że jesteśmy ostatni w kolejce. Tak, tak. I to mówiąc szczerze jest pytanie nieco filozoficzne. Dlatego, że patrząc, okej, w przypadku latarki to oczywiście nie ma większego znaczenia. W przypadku tych takich odległości, o których tu mówimy, na Ziemi, między nami, albo nawet między bardzo odległymi obiektami, ale tu na Ziemi. Dlatego, że światło się porusza tak strasznie szybko, że w zasadzie nie zauważamy tego efektu. Natomiast patrząc na przykład w kosmos, już go zauważamy. I dlaczego filozoficzne? Bo jeżeli patrzymy na jakiś obiekt, który jest szczególnie daleki, my go widzimy, ale tak naprawdę my nie wiemy, czy on tam jeszcze jest. Bo może go już tam nie ma. Czyli patrzymy na coś, czego nie ma, ale ciągle jest. Te fotony, które on kiedyś wysłał, dopiero do nas dolatują. My wiemy o tym, że z racji tego, że co prawda światło porusza się bardzo szybko, ale jednak ze skończoną prędkością, obserwujemy nie rzeczy, jakimi one są teraz, tylko jakimi były wtedy, kiedy wysłały te fotony, które docierają do nas. W skrócie, patrząc na przykład na Księżyc, widzimy go sprzed sekundy. Około. Naprawdę? Dlaczego tak? Dlaczego tak jest? No dlatego, że odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem jest z grubsza taka, jaką światło pokonuje w ciągu jednej sekundy. Czyli my patrząc na Księżyc, co to znaczy patrzymy na Księżyc? To znaczy, że w tym momencie wpadają do mojego oka fotony, które z Księżyca wyleciały sekundę temu. A jaki on jest teraz? Zobaczę za sekundę. Zobaczę za sekundę. W przypadku Księżyca może się to wydać nieco abstrakcyjne, no bo też niewiele rzeczy może się zadziać w ciągu sekundy. Natomiast już w przypadku na przykład naszego Słońca to już jest 8,5 minuty. Czyli gdyby Słońce zgasło tak po prostu hop-siup z jakiegoś powodu, nie znamy żadnego procesu, w którym miałoby tak się zadziać, ale gdyby się tak zadziało, my się o tym dopiero dowiemy za 8,5 minuty. W przypadku na przykład Andromedy, sąsiedniej galaktyki, to już jest 2,5 miliona lat. Czyli my dzisiaj obserwując ją przez teleskop albo przez lornetkę, jak są dobre warunki, my ją widzimy taką, jaką ona była 2,5 miliona lat temu. A jaka jest teraz? To jest właśnie to pytanie filozoficzne. Dowiemy się za 2,5 miliona lat. Natomiast odpowiadając panu Pawłowi, tak, panie Pawle, jeżeli wyłączymy latarkę, to te fotony, które już z niej wyleciały, one będą leciały dalej. Po prostu za nimi już nic dalej nie poleci, no. Czyli ten foton, dajmy mu na imię Waldek, na przykład, może być ostatnim i Stanisław, który miał lecieć za nim, już nie poleci. Tak mogło być. To też jest filozoficzne. No tak się jakoś smutno zrobiło. Zupełnie niepotrzebnie. Czy ja wiem. Myśli no pan? Bo jak się wyłączy latarkę, to Stanisław już nigdy nie powstanie. Może Stanisław będzie pierwszym fotonem, który poleci nie, następnego wieczora. Nie, to będzie Stasia. Myśli pan? Tak, tak, tak, bo to już Stanisław, już ten konkretny już nigdy nie powstanie. To mnie pan zmartwił. No właśnie, ja to mówię, że tak smutno trochę. Może wejdźmy znowu w te tematy numeryczne. To się zrobi bez sobą. To może od poniedziałku, dobrze? No dobrze. Dobrze? Dobrze, no dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję panu bardzo. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję. Dziękuję się. Bardzo, miłego weekendu. Żeby się państwu fotony pięknie rozkładały. O tak. Słoneczne. O tak. Ja rozumiem cię, Lecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by z plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. że ciężko z nadmiaru wybrać tę jedną, gdy zalega ci w workach masa nasion boleśnie. Ale żeby aż tak nisko lecieć i by mogła to mieście w kolekcji dać. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan. Gdy na poduszki opadniesz i losy opróżnisz całe, zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę, wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się biśnali ode mnie, szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa! Nosowska także wystąpi na lato z Radiem Festiwal. Aha, jeśli chodzi o koncertnika Masona, to pan Artur ze Środy Wielkopolskiej otrzymuje dzisiejszy podwójny bilet. Gratulujemy, w poniedziałek też będzie. Projekt Tata. Czy Projekt Tata? Też będzie. Też tak. To będzie po weekendzie, drugim wakacyjnym weekendzie. Jak to w weekendy znów będziemy wyjeżdżać, przejeżdżać, przyjeżdżać. Czym jest długa podróż z małym dzieckiem? No to czasem jest jazda bez trzymanki. Metaforycznie oczywiście, bo pamiętamy o porządnym foteliku i wyregulowaniu pasków. Jeśli chcemy uniknąć nerwów w podróży, warto zaplanować podróż tak, także, a może przede wszystkim pod kątem zwyczajów dziecka. Nikt żadnej gwarancji tu nie daje na sukces. Dziecko to osobliwe urządzenie. Wiele dzieci rządzi się swoimi regułami, nie do końca jeszcze odkrytymi, ale próbować warto. Mówi Agnieszka Piotrowska, czyli dobranocka, ekspertka od snu. Kiedy jesteśmy elastyczni, możemy sobie na przykład zaplanować podróż w czasie, kiedy wiemy, no, że dziecko ma wtedy drzemkę, ale wiemy na przykład, że śpi w samochodzie, tak? Wbrew pozorom i takim trochę chyba utartym opiniom, nie wszystkie dzieci śpią dobrze w samochodzie. Niektóre na przykład prześpią jedną fazę snu, czyli te 20-30 minut i się budzą, a potem właściwie nie wiadomo, co z nimi robić. Więc z takimi dziećmi rodzice wybierają opcję podróży nocnej. Dziecko dostaje kolację czy ten ostatni swój posiłek i normalnie wylądowałoby w łóżeczku, a ląduje w samochodowym foteliku i jadą rodzice. No, u nas się to nigdy nie udawało, ale wiem, że wielu rodzicom się to udaje. Oni dojeżdżają do celu, przykładają takiego naleśnika prosto do łóżeczka, a dziecko sobie dalej śpi. No tak, to jest wtedy sukces. Co innego, kiedy z maluchem lecimy samolotem lub jedziemy autokarem, odpada nam kierowanie pojazdem, mamy więcej siły, czasu, by zająć się malcem. Szczególnie z tymi młodszymi dziećmi, które mają 2-3 drzemki albo czasem nawet więcej w ciągu dnia, obowiązuje zasada no po prostu takiego survivalu trochę. Czyli nie nastawiamy się właściwie na nic, idziemy trochę na żywioł, pozwalamy dziecku spać gdzie chce i kiedy chce, bo uznajemy, że ten dzień, nawet jeśli normalnym trybem mamy jakiś rytm i jakąś regularność, ten dzień taki nie będzie. Survival z naleśnikiem, no ale tak to wygląda. Starszaki w podróży już nie śpią, ale dla nich i dla nas kierowców także róbmy przerwy w podróży. Nie wszyscy ojcowie lubią jeździć nocą. Jazda w dzień czasem w upale jest jedynym wyjściem. Nie nastawiajmy się, że przejedziemy w takim a takim czasie. Zostawmy sobie ten dzień po prostu na podróż. Może przystanek na spacer dłuższy, nie tylko na parkingu albo w przydrożnej restauracji. Dzień w podróży taki po prostu zaplanujmy. Opowiedzmy dziecku, że też należy do przygody i nie mówmy, że zaraz zobaczy morze, bo i tak zapyta daleko jeszcze. Jeszcze prawdopodobnie zanim miniemy rogatki. Jedna to jest kwestia właśnie podróży. Mamy x godzin przeznaczonych na dojechanie do celu, a druga to jest jakby jak już dojedziemy na miejsce. Co tam wtedy? Mamy tak naprawdę dwa typy dzieci. Podobnie trochę jak w przypadku dorosłych, bo są osoby dorosłe, które nie mają problemu ze spaniem poza domem, a są takie, dla których to jest zawsze jakiś problem, śpią źle, wręcz cierpią na bezsenność. Jeżeli to jest jakiś długi pobyt, no to w którymś momencie gdzieś tam się adaptują, prawda? Lepiej, gorzej. Ale ogólnie śpią dużo gorzej na wyjeździe niż w domu. Tak było podczas naszych pierwszych wakacji nad morzem z rocznym Tośkiem. Nowe odgłosy, które wydawały się hałasem, skrzypienie podłogi, nawet szczekanie psa na podwórku, wszystko w połączeniu z dużymi emocjami przeszkadzało. No i upał latem się zdarza. Ten do sprzymierzeńców zdrowego snu także nie należy. W takich sytuacjach no dobrze jest w przypadku właśnie tych bardziej wrażliwych dzieci zadbać o to, żeby w miarę możliwości odtworzyć te warunki domowe. Można zabrać coś z domu. Czasami rodzice zabierają w przypadku młodszych dzieci te śpiworki takie do spania, ale w przypadku takich bardzo wrażliwych starszaków to może być też pościel z tym domowym zapachem, bo jak jesteśmy też w obcym jakimś miejscu, no to nawet jest inny proszek do prania, czy tam płyn. I są dzieci, dla których to jest właśnie takie rozpraszające. One czują, że jakby nie są u siebie. A jeśli gabaryt bagażu to problem, zabierzmy po prostu drobiazgi. Przytulanki. Jeśli dziecko śpi z przytulanką, no to zabranie tej przytulanki to jest takie, no zabranie trochę domu ze sobą. No i dbanie właśnie o to, żeby w miarę możliwości odtwarzać to, co robimy w domu, czyli trochę na takiej zasadzie, że scenariusz jest ten sam, tylko scenografia jest inna. Może przyda się to motto. Starsze starszaki, no te zwykle wybiegane śpią dużo, dużo lepiej. No i jeszcze raz powtarzam, jedźmy ostrożnie i bezpiecznie, pamiętajmy o właściwym zapięciu pasami starszych dzieci. Dolny pas na udzie, nie na brzuchu, dość mocno ściągnięty, to on jest najważniejszy. Górny pas na wysokości barku, nie na szyi, ale też nie za nisko. Takie foteliki 18-36 kg bywają też wyposażone w głośniki, do których wpiąć można na przykład odtwarzać MP3, kiedy już każdy chce słuchać czegoś innego i sobie nawzajem nie przeszkadzać. To też w podróży czasami uspokaja nerwy. No i zdrowsze jest to od gapienia się w smartfon czy tablet. Zdecydowanie. Nie wiedziałem, że są takie z głośnikami. Są. I to one nawet nie są za głośne. One są odsunięte od uszu. Też chyba lepsze niż słuchawki same w sobie. Krystian Hanke. Dziękujemy, panie redaktorze. Dzień dobry, panie słuchaczu. Jeżeli on tak sądzi, no właściwie to nie on sądzi, tylko tak jest, to by znaczyło, że na dzień dzisiejszy, czyli na obecną chwilę, właściwie to my nie wiemy, czy tam w kosmosie cokolwiek jeszcze jest. O, takie moje spostrzeżenie. W sumie słuszne spostrzeżenie, bo tak może być. Z tym księżycem jest prościej, bo to sekunda. No i ze słońcem, bo to 8,5 minut. To jeszcze w nawiązaniu do doktora Tomasza. Zakopane. Zakopane, Zakopane. Słońce, góry i górale. Zakopane, Zakopane. Spaceruje pani z panem. Pan to człowiek już wiekowy. Kulejący, pochylony. Nogę stracił przy maszynie. Oznaczenie go nie minie. Zapraszamy do reklamy. Czy zlewozmywak może nie być stalowy, ale być stylowy? Tak, ze zlewozmywakiem Fjord od Leroy Merlin to możliwe. Wykonany z konglomeratu, czarny, szary lub beżowy z baterią w tym samym kolorze. Zestaw zlewozmywak Fjord i bateria już za 289 zł. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Anna Kowalik, Brankacja. Tragiczne w skutkach awaryjne lądowanie samolotu pasażerskiego AN-24 w Niżnie-Angarsku na północy Buriacji. Nie żyje dwóch pilotów maszyny. Pasażerowie samolotu ocaleli. Uratowano 42 osoby dorosłe i jedno dziecko. 7 osób jest rannych. W samolocie tuż po starcie doszło do awarii jednego z silników. Załoga podjęła decyzję o powrocie na lotnisko. Jednak przy lądowaniu maszyna nie zmieściła się na pasie startowym i uderzyła w budynek. Na pokładzie wybuchł pożar. Minister edukacji spotyka się ze związkami zawodowymi. Dzisiaj jako pierwsi o 11 z Dariuszem Piątkowskim będą rozmawiali przedstawiciele Oświatowej Solidarności. Minister będzie chciał rozmawiać o zmianie systemu wynagradzania nauczycieli, ale nie tylko, mówi rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Przede wszystkim przypomnieć o kwestii dotyczącej podwyżek planowanych od września tego roku i porozmawiać też o dalszych oczekiwaniach, doprecyzować dialog, wrócić do pewnych kwestii, które zostały już omówione. Na jutro zaproszenie na spotkanie z ministrem mają przedstawiciele ZNP oraz Forum Związków Zawodowych. Pomorski Uniwersytet Medyczny dostanie 590 milionów rządowej dotacji. Umowę w tej sprawie podpiszą dziś premier, minister zdrowia oraz rektor uczelni Bogusław Machaliński. Dzięki tym funduszom w Szczecinie powstanie ośrodek naukowo-leczniczy na europejskim poziomie, zapewnia rektor. Pacjenci poszukują takich ośrodków, które zaoferują im niestandardowe leczenie, takie ultimum refugium, ostatnią szansę na pokonanie choroby i chcemy, żeby nasz ośrodek wpisywał się w tę mapę. W ramach dotacji powstanie także Uniwersyteckie Centrum Onkologii. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Ceny prądu do końca roku pozostaną bez zmian. Nowelizacja, nad którą wczoraj obradował Senat, została przyjęta bez poprawek. Tym samym ceny energii w drugim półroczu tego roku pozostaną na poziomie stawek z roku ubiegłego. Podczas debaty Tadeusz Skobel, wiceminister energii, tłumaczył, że utrzymanie cen ma pomóc polskim gospodarstwom i korzystnie wpłynie na konkurencyjność firm. Polska ustawa cenowa ma na celu uniknięcie przez odbiorców energii elektrycznej negatywnych skutków znaczącego wzrostu energii elektrycznej. Polska pozostaje wciąż jednym z najbiedniejszych państw Unii Europejskiej. Jednocześnie ma jedne z najwyższych hurtowych cen energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Teraz znowelizowana ustawa trafi do podpisu prezydenta RP. Już 17 instytucji finansowych zostało wpisanych do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych. Instytucje te będą mogły uczestniczyć w systemie PPK, czyli oferować firmom plany kapitałowe, a pracownicy będą mogli wybierać spośród nich najkorzystniejsze formy oszczędzania na emeryturę. Wśród instytucji wpisanych do ewidencji są towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jest kilka związanych z dużymi grupami kapitałowymi, ale także te mniejsze. System PPK ruszy 1 lipca i zaczną w nim uczestniczyć firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Zacznie się jutro, ale to najgłośniejsze spotkanie ma się odbyć w sobotę. Prezydent USA spotka się z prezydentem Chin w japońskiej Osace w kuluarach szczytu G20. Celem tego spotkania ma być zakończenie wojny handlowej między obu krajami. Rynki azjatyckie są pełne optymizmu, mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Rynki spodziewają się, że przynajmniej dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni po dość burzliwym okresie. Natomiast Donald Trump z jednej strony mówi, że porozumienie jest możliwe, z drugiej strony zastrzega, że w każdym momencie może on nałożyć dodatkowe cła. Tak czy owak wydaje się, że te cła, które zostały już nałożone na Chiny, nie zostaną w najbliższym czasie zdjęte i będą nadal ciążyć chińskiej gospodarce. Na koniec waluty. Dziś rano euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,75, funt brytyjski 4,75, frank szwajcarski po 3,82 zł. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Dzień będzie chłodniejszy niż ten wczorajszy. W czwartek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. I tam przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni. Chłodniej tylko na północy. Od 18 do 21, 38,2, tak jak wczoraj, to na pewno nie będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na kolonie. Poprzednio niestety przewiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Ekstra pensja, czyli wypłata na lata. Teraz codziennie graj o 5000 zł miesięcznie przez 20 lat, bo z ekstra pensją od Lotto masz ekstra nastrój w pracy, ekstra spokój przy płaceniu rachunków i ekstra luz, gdy... Kochanie, wybacz, że dzwonię w takim momencie, ale w twoim samochodzie znowu zapaliła się jakaś kontrolka. I ekstra. Teraz do ekstra pensji nowość. Ekstra premia, nawet 100000 zł od ręki. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W projekcie Tata mówiliśmy o podróżach, o drzemkach dzieci. Podczas podróży wakacyjnych z dziećmi jest pytanie, kiedy dojedziemy. I ja mam taki bardzo fajny sposób, który wypróbowałem już i sprawdza się. Mianowicie dzielimy trasę na przykład na 10 i mówimy, przejechaliśmy już jeden paluszek, to jest powiedzmy, jeżeli mamy 600 km do przejechania, to po 60 km mówimy dziecku, przejechaliśmy już jeden paluszek, drugi paluszek i dziecko popatrzy się na swoje dłonie i widzi, ile przejechaliśmy, a ile jeszcze mamy do przejechania. Bo jak powiemy dziecku, że za 3 godziny to nie zawsze to dociera, albo za 170 kilometrów, też dziecko tego nie rozumie. Natomiast jak popatrzy na własne rączki, to już łatwiej sobie wyobrazi, jak daleko jest do tego celu upragnionego. Bardzo dobry pomysł, gratuluję pomysłu. Gdyby wziąć, że audycja poranna to 180 minut, to już mamy 5 paluszków ze sobą. She packed my bags last night, free flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Nawet 5,5 paluszka. Piotr Metz. Na płycie Eltona Johna To Love for Zero, wydanej 30 maja roku 1983, po raz pierwszy od 7 lat wszystkie teksty znów były autorstwa Berniego Taupina. O pierwszym spotkaniu obydwu panów opowieści Eltona Johna, część pierwsza. Spotkaliśmy się przez ogłoszenie w New Musical Express. Byłem wtedy w zespole, miałem dość występów w kabaretach. On, nastolatek z Lancashire, chciał być tekściarzem. I razem odpowiedzieliśmy na to samo ogłoszenie. Ja, że piszę muzykę, ale nie teksty. Pamiętajmy, byłem wtedy niepewnym siebie grubaskiem, ale tak znudzonym tym, co robi, że cokolwiek było lepsze. On zrobił to samo. I'm too loud for zero. zero. You know I'm too watching flies with my eyes till sunrise. It's daylight when I hit the sack. I'm too loud for zero. I'm on a losing streak. I've got myself in a bad box lately. I can't seem to get much sleep. I'm too loud for zero. I wanna count my sheep. Nothing seems to make all just creep to me. You know I'm too love, too love, too love for zero. You know I'm too love, too love, too love for zero. O, właśnie, to był tytuł tego nagrania. Elton John, Piotr Metz, dziękujemy i do usłyszenia w poniedziałek. Za 18:08. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. I to już niemal pewne. W tym roku nie uda się wynegocjować unijnego budżetu na lata 2021-2027. Spotkanie ministrów do spraw rozwoju w Luksemburgu przedwczoraj potwierdziło głębokie różnice zdań między unijnymi krajami. Wiele osób spodziewa się kompromisu raczej w drugiej połowie przyszłego roku. No, o tym, jak rysują się te podziały we wspólnocie i czym grozi opóźnienie w przyjęciu unijnego budżetu, opowiemy w naszym cyklu. Łączymy się z Beatą Płomecką z Brukselą. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Przysłuchiwałaś się tej naradzie ministerialnej w Luksemburgu, to porozmawiamy o tych podziałach, jak one wyglądają w Unii Europejskiej. No do tych oczywistych podziałów na płatników netto, czyli krajów, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż otrzymują, i krajów, które korzystają z swojego wsparcia, dochodzą podziały wśród tych beneficjentów, bo inne oczekiwania mają kraje południa, inne Europy Środkowo-Wschodniej. I stąd pomysły też Komisji Europejskiej, żeby więcej przeznaczać na południe, to znaczy na politykę migracyjną na przykład. I część pieniędzy w tym projekcie budżetu, który zaprezentowała Komisja Europejska w ubiegłym roku, jest właśnie przesuniętych na południe kosztem Europy Środkowo-Wschodniej. I w Luksemburgu, wspomniałeś to spotkanie, wybrzmiał dosyć ostro sprzeciw krajów naszego regionu. To znaczy nie może być tak, że Unia Europejska, jeżeli ma nowe cele, to znaczy chce realizować politykę migracyjną czy politykę obronną, no nie może być tak, że to będzie się odbywało kosztem Europy Środkowo-Wschodniej. I tak nam mówił później po spotkaniu minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Nie chcielibyśmy, żeby polityka spójności była traktowana jako takie narzędzie do łatania dziur. Żeby polityka spójności nie była tak traktowana jak takie remedium na wszelkie bolączki, które Unia Europejska ma. Że jak są problemy z polityką migracji, no to trzeba wykorzystać politykę spójności. Jak niektóre kraje mają problemy z zarządzaniem gospodarczym, szczególnie makroekonomicznym, no to polityka spójności powinna być tym remedium. Polityka spójności powinna służyć zasypywaniu różnic, które są pomiędzy różnymi regionami w Unii Europejskiej. Takie jest stanowisko tych państw, które z tej polityki spójności korzystają. No a że różnice są duże, to znaczy nigdy jeszcze tak nie były duże te podziały, bo tak jak mówię, na podział na polityków, na państwa i płatników netto i podział na beneficjentów, do tego dochodzą jeszcze podziały w gronie państw, które korzystają z swojego wsparcia, więc to już nie jest taki podział jak zawsze wschód i zachód, no ale kraje naszego regionu, które korzystają z tej polityki spójności, mówią, że wciąż różnice w rozwoju regionów są tak duże, że jednak polityka spójności powinna być utrzymana na obecnym poziomie. Mówimy o tym podziale między krajami, ale gdyby tego było mało, to jeszcze są podziały między instytucjami europejskimi, tak, bo mamy projekt budżetu przygotowany przez Komisję Europejską, który krytycznie ocenił Parlament Europejski. No i czy te przedłużające się negocjacje wpłynęły na nastroje wśród europosłów? Na razie ani europosłowie, ani myślą łagodzić stanowisko. To znaczy nie spuszczają z tonu, uważają, że projekt Komisji Europejskiej jest zły, że trzeba go poprawić, musi być wyższy, skoro Unia Europejska ma nowe cele do zrealizowania, czyli właśnie politykę obronną czy politykę migracyjną, no to nie może być tak, że jest mniej pieniędzy na więcej priorytetów w unijnym budżecie. Tak mówił mi europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Trzymam się stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego miażdżącą większością głosów, że ten budżet powinien być o około 200 miliardów euro większy i gdyby udało się zrealizować ten postulat, no to te cięcia nie musiałyby w ogóle wystąpić. Ja wiem, że płatnicy netto bardzo się z tym ociągają. Co więcej, niektórzy z nich, tak jak na przykład Holandia, uważają, że to, co położyła komisja na stole, to jest zbyt obfite. To moim zdaniem jest już kompletnie nie do przyjęcia, więc te rozmowy wygląda na to, że będą trudne i wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście chyba się rozstrzygną za prezydencji niemieckiej. A Niemcy będą przewodniczyć Unii w drugiej połowie przyszłego roku. Za kilka dni wprawdzie rozpoczyna przewodnictwo Finlandia, która chce przyspieszyć negocjacje budżetowe, ale wiele osób w Brukseli wątpi, że to się uda. Od stycznia z kolei przyszłego roku Chorwacja rozpoczyna przewodnictwo. No to jest kraj z najmniejszym stażem w Unii, pierwsze przewodnictwo, więc i tu wątpliwości, by Chorwacji udało się doprowadzić do porozumienia, a później już pałeczkę przejmują Niemcy. Zatem druga połowa przyszłego roku to jest ten termin, gdzie chyba unijny budżet uda się wynegocjować. A jeśli pytasz o nastroje wśród europosłów, czy się zmieniły, no powiem, że tak, że nawet zaostrzyły, ponieważ Parlament Europejski robił wiele jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przed tymi majowymi europejskimi wyborami. Europosłowie chcieli przyspieszenia negocjacji, ale kiedy okazało się, że to się nie uda, że jesień tego roku to też nie jest termin na porozumienie, no i zaczęto mówić o przyszłym roku, no to europosłowie, zdając sobie sprawę z tego kalendarza, mówią, że jeżeli nawet jakimś cudem przywódcom w grudniu uda się ustalić, powiedzmy, zarys tych finansów albo na początku przyszłego roku i trafi ten projekt budżetu do Parlamentu Europejskiego, który musi zaakceptować, no to jak mi mówił europoseł Jan Olbricht, Parlament Europejski raczej na ten pierwszy projekt, te uzgodnienia pierwsze przywódców raczej się nie zgodzi. Może się nie zgodzić z dwóch powodów. Po pierwsze, może uznać, że propozycja jest za mało ambitna i że nie realizuje zadań Unii Europejskiej, a po drugie, Parlament Europejski także dokładnie zna kalendarz. I Parlament Europejski wie dobrze, że te rozmowy będą się toczyły mniej więcej do końca roku 2020. Skoro tego nie zrobiliśmy w połowie 19, to wszyscy wiedzą, że sprawa przesuwa się na końcówkę roku 2020. Więc Parlament przygotowuje się do takiego scenariusza i w szczególności ten skład parlamentu może pokazywać, że Parlament będzie gotów na takie dosyć twarde rozwiązanie. Twarde rozwiązanie, czyli na odrzucenie tej pierwszej wersji uzgodnionego budżetu przez przywódców, a że Parlament Europejski może utrudnić pracę i pokrzyżować plany, to wiemy, bo tak samo było podczas tego obecnego budżetu, też Parlament Europejski jednak przeciągał negocjacje i domagał się zmiany, podwyższenia funduszy w niektórych politykach. Wspomniałaś projekt budżetu przygotowany przez Komisję Europejską i tam w tym projekcie jest zapis dotyczący powiązania unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności. Tak. Kilka krajów, w tym także Polska, krytycznie ocenia taką propozycję. Co się z nią stało podczas negocjacji? Na razie, jak Rumunia, kierująca pracami Unii, informowała kilka dni temu na konferencji prasowej, rumuńska minister, na razie państwa członkowskie te propozycje zostawiają, to znaczy nie wykreślają, nie toczyły się żadne szczególne negocjacje, ale wiadomo, że są kraje, tak jak mówisz, część krajów, w tym Polska, które oceniają te propozycje krytycznie, ale są kraje, jak płatnicy netto, kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż otrzymują, które uważają, że absolutnie musi być powiązanie funduszy z praworządnością, bo jakoś muszą społeczeństwom wytłumaczyć, dlaczego więcej wpłacają do unijnego budżetu i muszą mieć gwarancję, że te pieniądze będą dobrze wydawane, a praworządność w państwach członkowskich przestrzegana. Było to pytane kilka dni temu komisarz do spraw budżetu, Günther Oettinger. To była jego propozycja. Zdał sobie sprawę ze sprzeciwu kilku krajów, natomiast jego zdaniem jest większość, która, jeśli dojdzie już do ostatecznych ustaleń, poprze. No i sam Günther Oettinger bronił tej swojej propozycji, uważał, że jest bardzo dobra. Ja bin unverändert optimistisch. Jestem optymistą, jeśli chodzi o przyjęcie przez państwa członkowskie propozycji powiązania dostępu do funduszy z wypełnianiem praworządności. Swoje stanowisko w tej sprawie ma już Parlament Europejski. Czekamy teraz na kraje członkowskie. Wydaje mi się, że to propozycja bardzo rozsądna. Jest zrozumienie wśród krajów tego, jak ważna jest kwestia powiązania funduszy z praworządnością. To jeszcze powiedzmy, czym grozi opóźnienie w przyjęciu projektu? Jeżeli projekt budżetu zostanie przyjęty późno, a mówimy o końcówce 2020 roku, a nowy budżet miałby ruszyć w 2021, no to będzie to się wiązało z opóźnieniami w realizacji programów. Tak było już z tym budżetem, że te programy nie ruszyły w 2014 roku, tylko z opóźnieniem. To jest ryzyko dla wszystkich krajów, które, jeżeli będą miały hojne wsparcie z unijnego budżetu, no to będzie też i to jest groźba dla tych krajów, że będą dużo opóźnienia i mogą być problemy z wykorzystaniem. No ale to także jest wyzwanie, więc kraje, które otrzymują duże wsparcie, powinny już teraz, powiedzmy, przygotowywać swoje programy, a później już tylko, kiedy będą znać finanse, dostosowywać pieniądze do tych programów, żeby żadnych opóźnień nie było. No bo rzeczywiście, zanim ten cały unijny budżet ruszy, to może być tak, że minie półtora roku, dwa lata, bo później jeszcze trzeba będzie przyjmować przepisy wykonawcze, pamiętajmy, na wykorzystanie unijnych funduszy, więc rzeczywiście jest groźba, że będą opóźnienia, dlatego wszystko trzeba zrobić, żeby tych opóźnień nie było. Bardzo dziękujemy. To o budżecie z Brukseli Beata Połomecka. Do usłyszenia, Beato. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 8,5 minuty będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. Widzę, że tak jeszcze w budżecie tkwisz, to może dzisiaj rzeczywiście zagadek nie będzie. Nie. Chyba, że budżetowe, no to jestem przygotowany. Znaczy, właściwie no nie budżetowe, ale ile lat minęło od lądowania Apollo 11 na Księżycu? Dobrze, czekaj, bo ja nie mam tylu paluszków. Mhm. A pomysł z paluszkami przedni? 50, bardzo dobry, prawda? Tak, bardzo mi się podoba. My mierzymy czas zazwyczaj długością bajek. Ile jeszcze? 1,5 godziny. Ile to jest? Tyle, co Kraina Lodu. Dziękuję. I jakoś to się odbywa. Czasami jest to jak na przykład Lego Ninjago, czyli 25 minut. No, a Reksio? Różnie. Reksio już nie, ile raczej Reksio? Świnka Pepa, bo ona zdaje się jest króciutka, 6 minut. 50 powiedziałem. 50? Tak. Kto ci podpowiedział? Nieważne. Nice. 50 lat minęło od lądowania Apollo 11 na Księżycu. Tak, dobra odpowiedź, brawo. Nie ma za... Czy pan mnie słyszy? Tak. Dobrze, to ja dodam, że wtedy wydawało się ludziom, że świat zrobi się lepszy. Nic takiego się nie stało, ale kilka pamiątek po tamtej naiwności zostało. Brian Eno wydaje rocznicową edycję swojej płyty Apollo Atmospheres and Soundtracks. Album powstał w 1983 roku jako ścieżka dźwiękowa do filmu dokumentalnego o Apollo 11, For All Mankind. Potem jednak nabrał własnego życia i stał się kamieniem milowym, jeśli chodzi o muzykę ambient. Świat nauki docenił znaczenie Briana Eno, jeśli chodzi o popularyzację wiedzy o kosmosie. Niedawno odkryta asteroida dostała właśnie jego imię, a do niedawna nazywała się jeszcze jak? Inaczej. Eno? Eno jak? No właśnie, 81948 w nawiasie 2000 OM69, koniec nawiasu, kropka. Chciałem powiedzieć, że chciałem poprawić i uściślić swoją odpowiedź, ponieważ minęło 49 lat i 9,5 paluszka. Dobrze. Bo 20 lipca mamy rocznicę. Tymczasem asteroida teraz nabrała nieco ludzkiego wymiaru. Nazywa się Brian Peter George San John Le Baptiste de la Salle Eno. Nie wiem, która wersja jest prostsza. Ale po otrzymaniu nowego imienia ponoć mrugnęła okiem i szepnęła: Mów mi Eno. I tak to zostawmy. O tym, że pożar w hollywoodzkich studiach Universala, do którego doszło w czerwcu 2008 roku, do pożaru, przejdzie do historii jako jedna z najczarniejszych kart w historii muzyki, wiedzieliśmy od czasu publikacji 2 tygodnie temu przez New York Times artykułu ujawniającego szczegóły tego wydarzenia. Przypomnijmy, chodzi o bezpowrotnie stracone archiwalne taśmy matki z około 500 tysiącami oryginalnych nagrań takich wykonawców jak John Coltrane, Ella Fitzgerald, Johnny Mitchell, Aretha Franklin, R.E.M., Sonic Youth, The Eagles, Guns N' Roses, Nirvana, The Police i wielu, wielu innych. A teraz nowojorski dziennik opublikował listę kolejnych ponad 700 wykonawców, których nagrania przepadły. Wszyscy znaleźli się na liście, którą Universal stworzył w 2010 roku na użytek wewnętrzny. Na liście znaleźliście się m.in. Neil Young, The Who, Dolly Parton, Boston, Primus, Temple of the Dog, Limp Bizkit, The Wallflowers czy ona, także Cher. Wygląda na to, że żaden wykonawca nie miał pojęcia o tym, że jego nagrania przechowywane przez Universal, nierzadko nigdy nie publikowane, utwory już nie istnieją.